ректор Института мастерства і этнографії фольклору, він сказав, нікому про гэта не гавары. Это зразумела чаму? Таму што галоўнай каштоўнасцю трошкі дутага Інстытута мастерства і этнографії фольклору якраз з'яўляецца музей. Калі ён страціць на музей, можна смела зачыняць інстытут. Жыццёвыя абставіны і развіццё гістарычных падзеяў увесь час пакідае Хадыкаў ва ўмовах маральнага выбару, які ў іх таксама свой, адмысловы. Константин Хадыка скончыў беларускі гуманітарны ліцэй якраз у той час, калі там вучылася суддзя Вольга Комар, якая вынесла прысуд вязню плошчы Васілю Парфянкову. Ва ўніверсітэце ягоным аднакурснікам быў Віктар Лукашэнка. Час, асабліва цяперашні, ён выпрабоўвае людзей, і кожны адказвае на гэтае пытанне як можа. І калі вы паглядзіце ў Фейсбук гаспадарні Комар, у яе засталося там трое сяброў, мусіць. Я, мне падаецца, добра вельмі ведаю дзвюх з іх. Вось, я разумею, чаму яны яшчэ там. Я ў нечым разумею іхняе стаўленне, але я скажу, што гэта людзі іншага гатунка, напэўна, проста. Аляксей Хадыка. Ну вот, скажыце, Эмір Кустурыца паспяховы рэжысёр, безумоўна. Ён такі і ёсць. Але прыехаўшы на лістападаўскі фестываль, у Беларусі ён выступіў з нейкім безглуздым інтэрв'ю, дзе ён сказаў, што я вялікі аматар салодкай дыктатуры. Цалкам паспяховы рэжысёр трапіў у вельмі цікавую, я б сказаў, сітуацыю. Калі ён прыїжджаў з канцэртам свайго No Smoking Orchestra ў 2008 годзе, быў аншлаг у Палаца Рэспублікі. На пазаўчорашні канцэрт у Палаца спорту прадалі 1000 білетаў. Арганізатары былі вымушаны перанесці гэты канцэрт тэрмінова ў ДК МАЗа, іначе яны проста гублялі вялікія грошы. Эмір казаўся ў цікавай кампаніі разам з Вікторыяй Азарэнка і Каролінай Вазняцкай, которые перад выбарамі таксама ігралі ў быццам бы дабрачынным турніры, дзе быццам бы выпадкова Александр Горыч выходзіў на корт і цалаваўся з гэтымі сімпатычнымі дзяўчаткамі. Усё наказаўся ў кампаніі тых, каму маральныя прынцыпы не важны. Важны грошы, таму што за прылёт Кустурыцы плацяць 40 тысяч еўра. Калі б 40 тысяч еўра дасталася мне ад дзяржавы на часопіс спадчыны, я б паспяхова выдаваў бы яго 5 год запар. Это было бы ў 1000 разоў карысней, чым 10 прылётаў Кустурыцы сюды. А ў гэтай дзяржавы маральна браць грошы? Так гэта ж наша дзяржава. Да ідзе і грошы. Юрый Хадыка. Жыццё і змаганне ў умовах аўтарытарнага рэжыму – это цяжкі крыж. І, канешне, я несу пэўную меру адказнасці за тое, што мае сыны зараз не генерал-палкоўнікі, не дарадчыкі прэзідэнта па бяспецы, хаця па інтэлектуальнаму ўзроўню кожны з них не ніжэй, чым Віктар Лукашэнка. Но справа не ў гэтым. Справа ў тым, што маральныя аўтарытэты, яны ствараюцца толькі ў сям'і. Я спадзяюся, што ў маіх унукаў, не толькі з бацькоўскага боку, но і жонкінаго боку, прыстойныя людзі, і яны выхаваюцца ў нармальных прынцыпах. І таму я гарантую, што яны не будуць прыхільнікамі рэжыма дыктатарскага, таталітарнага, у любым выпадку. На хвалях Радыё Свабода прагучала праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Вяла перадачу Аляксандра Дынько. З вами Радыё Свабода, тэма дня. У больницах на стационарном лечении находятся каля 150 потерпелых при выбуху у Менскім метро.